الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. د فضیل ابن عیاض رحمه الله زرین نقوال او د حکمت خبری او بیانی دلی چی دیری فیده منی دی او پدیر خبرو کی د قرآن و دا حدیث شرح کی گی وضاحت کی گی نو پا یسونی تنو من اغران اقل کولیشی یو جز منگ اخبال اصلاحوشی زایتی یو کی خبری دن فکر شی او د قران او د حدیث په بعضو خبرو چې جووري چې باغی باندې پوي شو او مسلمانان رونه خويند سوچ دا درسوري چې ايته هم فائدې وشي. نو فضیل ابن عیاض فرمایلی دي لو ان للدعوه مستجابه ما جعلتها الا في امام. کز ما چه دعا وی چه اللہ قبل اولی ضرور ما تپت وی چه دا دعا قبلی نما با دا دعا دا بل چه دا پارا نکولی سر دا بادشاہ دا پارا مکولی وجه دارا فصلاح الامام صلاح البلاد والعباد. امام چه کشی بادشاہ کشی مشران جور شی ندیس رب علاقو تم فیدر اسی و بندگان تم فیدر اسی دا مشران دا جوڑی دو دا وجه نا عوام جوڑی وسادونه خدمی دي د وژنه په اسلام کې د خلیفۃ المسلمین دی رچت حیثیت دی د خلافت اسلامی یو لوی نعمت دی چې د دې نعمت نه په دې زمانه کې مونږه محروم یي. زمونږ د ګناونو د وژنه زمونږ د نقصاناتو د وژنه فضیل ابن عیاض رحمه الله مزاج دا و چې ګوشنشینی په ګډ کې کیناستل دی په خول علماء ته به دا ویلي چې غلي کینی دا بیان نه مکوي. خو ما مخکې د دې وجه بیان کړ چې د دې په زمانه کې بادشاهانو نیکان خلک موجود و نه یې به کار کاوه. نو زما صاحب شان خلکو ته جد نه راځه. نو دغه خلکو لپاره پټېدل او په ګډ کې کېناستل غوړې دي چې خپل الله سره تعلق یې او کم فتنه کې نه واقع کی. لیکن کله چې موږ ته ضرورت راشي حق پرست خلک کم شي، باطل والا ډیر شي، فساد خوري لګي وي، بدعت شرک مخالفت سنت دا خوري دی. به حدیث کې راغلی فلیذل العالم علم، په دې شو کې د علم را فاسق فلیذل درا کارک. په دې وجه د فضیل ابن عیاض دې خبره نه غلطه پیدا نه دی اصل په کار کم چې مونږ بیانو. هغه وی دي علما دو قسم دي، یو عالم الدنیا دی نو علمه منشور دا علم خوري وي، او بل عالم الاخرت دنه دا علم مستوری پټي. نو احذروا عالم الدنيا، د دنیا د عالمنا ځان وساتئ. لا يضركم بسكره، ضرر در نه کیږي که خپل نشه ده نه داغه نشي په وجه باندې تاسو هم ضرر ملو شي. العلماء كثير والحكماء قليل، علم ولا ډیر دي لیکن حکمت ولا خلق وي کم دي. او داغه نه کلی دای کیسه خبره کړی چې لا یبلغ العبد حقیقت الایمان، یو انسان و د ایمان حقیقت ته نشي رسیدلی، پوره ایمان ته، حتی يعد البلاء نعمه والرخاء مصيبه، چې هغه مصیبت ته او امتحان ته نعمت و نه وای او پراخی ته مصیبت و نه وای. مانا دار چې کله مصیبت راغله دا نعمت حساب کو. وجه دا ده چې د مصیبتونو په وجه باندې د انسان په زړه کې نرمي پیدا کیږي، الله تعالی ته رجوع جوړيږي، ګناهونه پرېږي. او پراخي چې په سړي باندې کله راشي مال پراخ شي، صحت پراخ شي، نعمتونه نو دې سره ګناهونه ډېریږي. نو دې د وجه دې ته به مصیبت وي. وحتى لا يحب ان يحمد على عباده الله، او هغه څه پر ایمان ته نشي رسېدلی تاسو چې دا به نه کوئ چې د دې صفت د سو د الله په بندګۍ باندې وکی. یعنی عبادت به په دینیت نه کوي چې سو د ثنا او صفت وکی، ځکه دا مریه کاری ده الکه زما غل صفات وګی چې دین ډیر غټ کار یو وګ ډیر بندگی د الله تعالی کوي هر وخت عبادت باندې ولړی د خلق محمدا او د خلق ثنا او صفات دا نه خو خولا الله به ایمان حقیقت تر رسیدي کله کته وی چې زما صفاتونه دی وکړی شي د الله په دین باندې د دې تمنا دې کوله د دې ارزو دې کوله دا د ایمان خلاف خبره ده دا دغه خبرې د دین موافق خبرې کړي دي قران حدیث کې هم د بلایا او د مصیبتونو فواید ذکر شوی دي او د ریاکاری بدن ذکر شوی دي په دې دوه جملو کې دغه مطلب پروت دی فضیل بن عیاض با دا ویلی لو حلفت انی مراء کانا احب ایلی من ان احلف انی لستم بی مراء که زه قسم وکم چې زه ریاکار یم دا مته ډېره خوښه ده د دې نه چې زه دا ویم چې قسم وکم چې زه ریاکار نه یم یعنی ریاکاری ډېرې ذیلې دي انسان کې به یو طریقه باندې ریاکاری کی ولو رأیت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون که سړی ته خلک وي راجمش نو زه به ویم چې دا لیونی دی ولی من الذي اجتمع الناس حوله فلا يحب ان يجود كلامه لهم دا څومره چې خلکو ته راځم چې دا خپل خبرې ته نه مزینې کوي نه ډول کوي خلکو ته چې خبرې ډول کوي خدای دې کوي شو لوي کنه دې خبرې په اړه کې مونږ ویو چې نه دا لري کاری چې دا د زړه صفت ده کله کله به یو سړی خپله صحت او بلاغت سره خبره کوي دې د پاره چې د الله بندگان سم پويش او دا یو غوګونو ته دا خبره د حق ورور رسیږي زما صفت دې سره ونی کی لیکن بزیر می عیاض د مبادا ګنان یې د سنه چې د دې حال نظر د ګنا جوړ نه شي چې وسړي ته خلک راځي مشي ګر چا پیرو ته نهستي ادا په ساعت او بلاغت کې لګي او به په کسان کې فوزیر بن عیاض به ویلي لیست د دنیا دار اقامه د دنیا چې د اوسېدو ځای نه دی و انما ادم اوهبت الیها عقوبه ادم علی السلام الله تعالی ول سزا ورکړه چې د دنیا ته راکوس کو زګه چې دا ونی نه خوراک کړو الا ترى كيف يزويها عنه ويمررها عليه بالجوع بالعري بالحاجه وتنقول چې دی انسان الله تعالی د دنیا څنګه راغونډي کله کله په لوګه راولي په انسان باندې کله به بربړواله راولي کله به حاجت راولي لکه څنګه چې یو مور وي شفقت والا خپل بچی باندې نو کله کله وته یو تر خدوی ورکی او کله بل تر خدوی ورکی غرض باندې کې داغي دای چې ته شفا ملاوي شي نو دارنګ الله پاک د خپل بندگانو نه د نیکانو د دنیا راکاږي د دې لپاره چې الله ولې غره شی بل ورکی چې شفا ده د ایمان د ایمان او شفا ولا ورکی اخرت ولې جوړي انبیاء علی مسالم ځکه مصیبتونه ډیر وي ابدیه نمبر 15 صالحین باندې وي دائم خبر اکڑی دا چه حرامون علا قلوبکم ان تصیب حلاوت الیمان حتی تزهدو فی الدنیا وی دا حرام دا استاسو بزرونو بانده ای انسانانو چه تاسو دا ایمان خوان تا ورسی گئی ترسو چه دنیا کم بی رغبتی نی کردی دا دنیا محبت چه دا چه بزرگی که دا ایمان پا خوان نشی پویدلی جو دنیا بی رغبتی مانا دادا چه یو سڑه د الله په ذات باندې اعتماد وکي ستا په لاس کې صحیح په دې باندې اعتماد مکو د الله لاس کې صحیح په اعتماد وکړه او بل دا چې خپل امیدونه کمول چې نن مرو سبا مرو دونه وخت نشته په دنیا کې او د حرامو نه ځان ساتل او د ډیرو مباحاتو نه ځان بچ کول د دې لپاره چې طاعت ته سره وزګار شي عبادت ته وزګار شي نو دنیا کې دا امید سره را لند کې د حرامو نه ځان ساتي بس د زهد دی دائم که است خبر کړی دی اذا لم تقدر علی قیام الليل و صیام النهار کله چې طاقت دی نه چې شپه نه را پاتې دی لکه بعض انسان وایي زه شپه نشم پاتې دی د ورځې روزي نشي نیولې نو فعلم انک محروم ته د الله د تعلق نه محرومی کبلت که خطیئه تو که گناه دی تړلې گناهونو تړلې قیام الليل ته دی نه پریدي او صیام النهار ته دی نه پریدي فزیر ابن عیاض څه طالبان ولیدل یمرهون او یضحکون چې خندلې لګي غپېشته نو دوی تواضع وکړي چې مهلا یا ورثه تلم بیا مهلن مهلن دریزلا مکو ایدا کار صبر وکي صبر ید پیغمبران وارثان انکم ائمتن یقتدا بكم انکم ائمتن یقتدا بكم تاسو په امامان سه تاسو په خلک اقتدا کوي کله چې تاسو خان دی او مستی کوي نور خلک به څنګه حالت بدایي جوړي کله چې علما الله نه یریږي غمجنی په وقار کې نه استي نو نور انسانان د الله دین صحیح ته متوجي شي کله چې علما خان دی راخان غب شپولي او یا د ګناه په حالت کې نور خلک به څنګه دغه اقتدا به وي فزيد بن عياض بيقول يغفر للجاهل 70 ذنبا ما لا يغفر للعالم ذنبا واحد جاهل ته الله یا ګناونه ماف کوي او عالم ته یوم نه ماف کوي وجدار جدا پوی ډیر دی کنه قانون د الله زاده شي څوک ډیر پوی ناغه ته سزا ډیر ور کوي په نسبت دا چا چې نه پوی یو ورځ فزيد بن عياض وای د سفيان بن عيينه الله سوینیو پا یو وادی کی چې د مکه مکرمه وادی ده او دا یو تویل چې ان كنت تظن انه بقي على وجه الارض شر مني ومنك فبئس ما تظن کته دا ګمان کې چې په دې مقدس مکه باندې زما ستانه غړ شری موجود ده نه زما ستا ګمان به ډیر غلط ده چې ما ستانه بل څه زیات شری یعنی خپل نفس وته دون حقیر سپک کار کېده چې په مقدس مکه باندې زما ستانه زیات شری نشته ده او کته چې نه پلان کې زما نه خراب دی هغه خراب دی زغت گزاره کوم لګي من وې دا ګمان دی غلط دی فزیر بن عیاض د بدعات لري دشمنو د دین او صوفیو په شان دنو چې ذکر اسکار کوي او په قسمه قسم بدعاتو کې واقع وي هغه فرمایلی من احب صاحب البدعه احبط الله عملا کچا د بدعتی سمینه او کله به عمل برباد کی واخرج نور الاسلام من قلبه او د اسلام د رڼا به دړنه ولو بس د دې د بدعتیانو مليانو سره د بدعتیانو بزرګانو سره پیرانو سره محبت نه کول په کار څو چې په دین کې نوی کارونه پیدا کوي او لا يرته فی رسای بدع الى الله عمل د بدعتی څ عمل الله ته نوچې تي نظر المؤمن الى المؤمن يجد القلب یو مؤمن اول یو مؤمن ته وګورئ د غری صفش ونظر الرجل الى صاحب البدع يورث العمى او بدتی دی چې دی وکړه کنه نظر به دلون شي ومن جلس مع صاحب البدعه لم يعط الحكمه بدتی چې کنه چې الله به د حکمت نه بده محروم کی حکمت بر باندې نه راکولوي ته قران حدیث چې کوم حکمتونه یې غد مبتدعين سره نه ني دا واقعي خبره ده چې اهل بدع سره دا شي نه ني بدتی ده الله دشمن دی او دا حکمت او نعمت دی نو ځکه الله پاک باندې نه راکولوي فزیر بن عیاض وای و یو پیره هارون رشید به ما باندې داخل شو نو ما ته ویل چې یا حسن الوجه ای که استمخ انسان لقد کلفت امرا عظیما غټه خبره ستا په غاړه کې چولې شوې د مکلف شوې په لوی خبره زکه باسي څو وړه خبره هونه ده کنه اما انی ما رایت احد احسن وجه من قستانه که استمخ یې سره ما نه لیدلې نو فین قدرت الا تصوید هذا الوجه بلفحه من النار ففعل که وسه دی کی چې دا مخدب د ور په لمبو باندې متور او دا کار وګه وی هارون رشید راتل چې واز ما ته وکا سنسیت را ته وکنه ما د سنسیت ته وکم هادا کتاب الله بین د فتین قران پروت دی وانظر ماذا عمل بمن اطاع وماذا عمل بمن عصى وګوره چې الله سکری دا چې چا د الله طاعت کړی دی سکری دا څو د الله نه فرمانه کوي ان نه فرمانه نه پږي وګوره او فرمان بدر خلق چیز یغم په یو غره په قران کې ابه ویل انی رایت الناس یغوسونا علی النار غوصا شدیدا و یطلبون طلبا حثیثا خلق ورت کې غپی وی لګی او دا ورت طلب کوي په جلتای اما والله لو طلب الجنه بمثلها او یسر لنالها کدی جنت طلب کړه دغه شان کوشش جنت په ذکر لکه ور بشي کوي یا په لږ باندې کوشش وکړ لږ کوشش دا غوښنه به موږ جنت الله ورکړو هارون رشید دوی جماله به راشه هغه لکه تا ما به څوک را لګره نه وکنه نو زله نه راتللم خو دا کمی چې ته بیان کو او په دې دی فیاده واخستله نو به زه واپس کیږم او کدا دې نه دی فیاده واخستله بل نه راځم فزیر بن عیاض نه جوړو نو خپل بیماری کې به داسې دعا وکړي رحمنی به حب یاک فلیس شیون احب الی منک یا الله تعالی ما باندې رحم وکړه د دې دوی ته تاسو مینه لرم ځکه یو شی ماته محبوب نه دی زستانه او مثلا در وان تر رحم الرحیمین دعای ویلا دائم دې کا خبره کړې ده من استوحش من الوحده واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء کوم انسان چې ځان له تنګی او د خلکو سره خوشحالي نه دا بدریانه خالی نه زګر خلکو په خواږی چې کینی ضرورت یو ریا کې بواږي کی او چې ځان له ناس وینم بس د دې شینه بخلاصې لا حج ولا جهاد اشد من حبس اللسان نه حج ګران دی نه جهاد ګران دی د جیبې د تړلو نه د جیبې بندول د جهاد او د حج نه ګران دی ولیس احد اشد غم ممن سجن لسانه او دا انسان وي غم د هیڅ چانه ډیر نه دی دا غم دار چانه ډیر دی چې څو د خپل جیبي حفاظت وکړي واجدا چې ټول خبرې د نظر کې ساتي نه رو باچ په خپل باندې فزید ابن عیاض به ویلي چې څلور نصیحتونه به همیشه کول چې احفظ لسانك یو د جیبي حفاظت وکړه واقبل علی شانک خپل ځان ته د لاول متوجه شه د نور خلکو غم روسته کړه د لاول ځان غم وکړه او واعرف زمانک خپل زمانه دی په جنګ څنګه نه تیری یا سیمه تیره واه په اوسیاتو کې واخفی مکانه که خپل زید پټکا چا در خپل زید مخ کاره کوا چه خلی ملاقاتون لرازی زکر دا ملاقاتون سوی تبا کی یو ملاقات و بل ملاقات دیر اوقات بدن زایی آگی دیر خیرون نمو محروم چه دیر پو وجوانی مگر آقا وقت کی سوی در چاس ملاو جی دیر مسلمان خدمت وگی او دا به فرمایل ودیتو انو طار فی الناس انی متو حتی لا اذکر وزدا کوکو مرمان د خلکو کې دا مشوره شوی چې بزید بن عیاض مړل چې زما تذکری نه کوله وای کله کله دا طالبان د حدیث راش داږي आवाज اورم چې دغه دیرال مابسي او مانه ته بوزونه کوي او حدیث رانه اوري نو فیاخذن البول فرقا منهم میتیز را لرش د ډیر یری دایو نه واجی دي ته به زبیدا کوم دا بیان وکوم فزید بن عیاض د درس او د بیان د دې شنه بډی لري دا دا د طریقه ده او طالبانو ته به دا ویلي کما ته دا پته وي کنه چې تاسو په دې واپس کیږي دا خپل صدر د جامع در درکو تاسو را لاړ شئ نو ما به دا کارم کړی وای خو به نه پرې خو دا وی به ته ضرور به تمنګ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته یاد یا به مونږ ته بیانې او فرمایل به چې المؤمن یغبط ولا یحسد مومن سره غیبت کوي پسخیږي په نه کوي لیکن حسد چا سره نه کوي غیبت د ایمان نه ده حسد د منافقت نه ده ول حسد من النفاق لا حسد الا فی سنتین ولا حدیث دی کنه نبی رسول الله فرمایي چې حسد غیبت ته وایي غیبت دې ته وایي چې یو شی نعمت غواړي د بل چا د نعمت په شان او حسد دې ته وایي چې الله داغه نه دا نعمت زایل کا مال راکې بل لور کا داغه که ستا قوالونه دا هم ده چې من اخلاق الانبیاء الحلم ولنات وقيام الليل دا انبیاء علیه السلام درې اخلاق دي یو بردباری صبر په کلار کار کول جلتی نه کول او قيام الليل د شپې تهجد ته راپاتېدل دا درې کارونه چې دي دا د انبیاء علیه السلام خو یې نه دی وایي وی یو پیرا هارون رشید مامون رشید ته ویلو چې زما سترګو د فزیر بن عیاض شان سره نه دیلې زه به ورځ داخل شوم ما ته ویل چې فر قلبک للحزن وللخوف حتى يسكنه دا زړه دی فارغ غم د پاره او د یری د پاره چې په یو سیږي چې زړه کې دنه کله غم پروت دی او یره پروت دی نه فیقطعاک عن المعاصی ګناونه به بس بچ ويباعدك من النار دور نه بده بچی چې زړه کې غم نه کنه زړه کې خوف نه نه بس ته خراب شي به هر قسم ګناه سره کوي سفیان بن عینه چې وې دبه یقبل يد الفضيل مرتين د فوزیل بن عیاض لاسونه به خپل اول ابراهیم نشاط و جماعت دوسره دا کار ولید سفیان بن عیاض خپل غټ محدث ده لیکن د فوزیل بن عیاض نیکی او داغه تقوا او معلوم او بدیو جلاسی او خپل کړي دا د سره په طریقه چې د علما او د نیکانو خلکو ادب به کا ولاس به خپل او غشته ده حضرت مبارک به لیکلی چې فوزیل بن عیاض ته وګورنه جدد دلیل حزن زما غمره ته زشي ومقت نفسي او د ځان سمې کینه پیدا شي زدا زچ شي ما ابه وجړلې چې فوزیل بن عیاض کې دومره کمالات دي یحیی بن ایوب وای زې پیره د ظاهر بن سلیمان سره داخل شوم په فوزیل باندې فوزیل بن عیاض لورلو دغه ملاقات له چوم کاته دغه سره یو بل شیخ یو عالم نشت نظما دا مرګره چې ظاهر دی وای دا ورغه او زی دروازه کې بار کینه ولم نو ظاهر وای د فوزیل بن عیاض ماته قتل او ماته ویل چې دا محدثین چې دی یعجبهم قرب الاسناد په دې خوشحالي چې سند ډېر وړو کې وي نږدې وي حدثنا فلان فلان نبی صلی الله علیه وسلم لن سند وي نو زه تاسو ته دې خبر نه درکوم دې سند چې شکم په کې نشته دي او ډېر نږدې هم دي هغه دا چې رسول الله عن جبريل عن الله رسول الله نقل کړي دي جبريل اسلام جبريل الله پاک نه الله فرمایي دي چې نار وقودها الناس والحجار عليها ملائكه غلاظ شداد دا چې ور نزان وساتي چې داږي خشاک خلق دي او کاڼي دي او ملائک به الله مقرر کړی سخت نفانا وانت یا با سلیمان من الناس ز او تا او یه زافر همون طول ده خلکو نی کنه و قود هن ناس چیخ انسانان ببکی سوش دی نو ده دی عید ده لستلو پا وجه بانی فوزیر بن عیز بانی بیوشی را لو پا اغا شیخ چکم مخی ده ناس ده بانی زافر و او تا کتل کلاری دیو موږ د غزین هو تل فوزیر بن عیاض ملاړه او شیخ شیخ چې مخې د ناس ته باندې به وشي و ما شانله د فوزیر بن عیاض سره قضا و چې بس همیشه د یوه خبرې به کوله سهل بن راهویه و ما ابن عینه ته ویل سفیان بن عینه ته چې د فوزیر بن عیاض همیشه په اړه د اوخ کې ربیږي لا تکاد تجف له دمعه اوخ کې نو چې یو وخت جاړي او جاړي د سنجل ناغوی لزا قریح القلب ندیت العینانی زړه چې کله زخمی شي نو د سترګو نه اوخې شروع شي سترګې لمدې شي د دې انسان په غم او په یره باندې زړه زخمی شوی دی نو د دې دوی نه سترګو نه اوخې به یې وروه د دې واقعات نه موږ د ځا په دره او ځي چې بازي انسانانو په ځکه الله سبحانه وتعالى خپل یره داسې چولی کله دې په سلامه یې سیرم په من کې راشي هم د الله نعمت دی فوزیر بن عیاض یو پیروی ما ته ویل دا فیض فرمای لو قید لک یا مرائی غضب تو شق علی کتا ته سوګ چیر یا کار ته وس کیګ دا به بنګرانی او کی دې شي ته خبره تکری دا حق می پرشته تر کاری او حال دار جګور تسجن ته لدنیا و تصنعت و قصرت ثيابك و حسنت سمتك و کففت ازاک حتى يقال ابو فلان عابدا دنیا د پارزان کې ستکړې د تصنع کې جامې دی وړې کړې دي پنسې درې شي تکړې دي خستا شکل دې پرې خوستې ده ضرر چاله نه ورکه خلک وایي چې بلان کې لري عابد انسان دی ما سن سمته هو سمره خسته کې نسل پاتې دي لستا کرام کوي په یو کریمونه کوي انذرونه کوي ويقصدونه کوي هدونه لیک ستاد چې مثال لکه درهم ستوق هغه روپی چې هغه په ظاهر کې خستې لا يعرف كل احد فاذا قشر قشر عن نحاس هر څوک یې پیژنې خو چې پوسټ کې ته وایي لاندې کې تام بای ستاسو په ظاهره کې شکل نشي جوړ کړی دی په دې کې مرد کې هغه په دې ریاکاری باندې چې خپل شکل ظاهرا جوړول او دنه د سړي درنه جوړي دا څه نه ده پکاره نو دا مطلب نه دی چې پنسل او چې تول بد کار دی یا شکل جوړول بد کار دی یا خپل ضرر د خلکو نه بندول دا بد کار دی فوزیر بن عیاض به فرمایلی بلغنی ان العلماء فی ما مضا دا خبر ما تا را رسیدل دا چی پخانی علماء چو کانو ازا تعلمو عملو علم بے جز لکنو بے بے بے عمل کاو و ازا عملو شغلو چی عمل بے کاو نیستا بو مشغول شو کار به ډیر شه ځکه چې عمل کې دا منځونه دی او دا اسکار دی او دا کتاب کې دل دی او دا عبادت دی او دا مشغول شي وزګار نه بي وې دا شغل فقیدو او چې مشغول شي به ورکی به خلک به ګرځي بلانکیه څه شه بلانکیه څه شوغه په خپل کار مشغولي و اذا فقیدو طلبو چې کله ورکشي به خلک په سي ګرځي طلب کوي نه فائدہ طلبو خرابو او دا ایت سره کدا و چې کله به چا طلب کوم دی به تختیدل هر چاله به د ملاقاتونو ټیمونه نه ورکول ځکه چې دغه کار و بغاړه دی کنه وخت کم او کار ډیر دا د بوخانو علماو طریقه وا دا بل روایت یو کې ما کې ویلې هم د بازي سلف روایت ده چې بنده کله دا ان العلماء اذا علموا عملوا علماء کرام سره قضا ده چې کله علم زده کی عمل کی و اذا عملوا اخلصوا خپل عمل کی اخلاص پیدا کی و اذا اخلصوا نطلبوا بدايه طلب کی دا طریقه ده څلور خبرې به کولی نوري او کفا بالله محبه وبالقران مونسا و یالله کافی دی د محبت زیاته ده په کار شې د الله د ذات سمینه وږي کفا بالله محبه هغه ذات دی چې دا غسر محبت وکړي دا کافی دی دا چې د محبت نه دی مستغنی کی به پروا کوي دی ځکه چې الله تعالی خسته دی هغه د محبت لایق دی د الله ذات لوی خپل موجود او شې دی دا نه مخړې او دا سړي مینه نه کوي بل شي محبت کی دا څومره لوی تاوان دی او بل قران مونسا او قران کریم خدای اون سر خمر غره ده او بالموت واعظ او مرد پورا واعظ ده چې مرد کله وری دغه دا پورا واعظ ده او بخشیت الله علم او دا الله یې پورا علم ده او بل اغترار جهل او سوجب الله دوکه شو نه دا پورا جاهل ده لکه دا عبد الله بن مسعود نن دا دری خبرې نه کړلی دا هم فرمایله خصلتان تقسیان القلب دو شی نه زړه سختي کثرت الكلام او بیزی خبرې وکثرت الاکل ډیر خوراکونه او دا به ختم کاو چې یا مسکین یا مسکین انسان انت مسیء و ترى انک محسن کار د ګناه کې او ګمان دې دار چې زګنی نیکی کوم وانت جاهل و ترى انک عالم جاهل او ځان تعلم و وتبخل و ترى انک کریم او بخیل او ځان ته کریم یا جزگن سخیم و احمق و ترانک عاقل قمق دیو زن تعقل و اجلو که قصیر و عملو که طویل اجل دی لگ دی امید دی رو گد دی امام زهبی رحمه الله وی قلت ای والله صدقا فزید بن عزیز شیوی لی دی و زو صدامر گره کم چو انت ظالم و ترانک مظلوم ظلم کی او زن تا مظلوم بی واکن للحرام وتعالى انك متورع حرام يقري او غمان ذلك زغن ورعكم وفاسق وتعتق انك عادل فاسق يدا كده لغين ز عدل ولايم وطالب العلم للدنيا ده علم طلب الدنيا ده بارك وترى انك تطلبه لله او غمان ذلك زغن ز الله ده بار طلبكم لكن يخبل اعمال بني سوچ كول منغله بكاير دي يبره هارون رشيد وي مكي مكرمه تراغه نپا حتیم کی کیناست او نور بچی مسترو او د هاشمین نس نور خلق مسترو مشایخ مو نپا دی کی فزیل ابن عیاس پسی سو کلی که جدتو چی راش نما اراده وکر چی نو ارزم و دا بازی نکانو سمی مشوره وکر ناغیوی چی ورشا شاید چی اللہ تعالی ستاد اخلی نسکی خبری رو بایسی و اغلا پیدا ورکی مزید تا داخل چم کلی چی حتیم لوار علمه نو څو چې دلته نږدې نه سم ماجه د پوسو ګامیر مين کې کم یو دی لاول کې مانو لیدل نو شاده ورته دا دی نو ماته جو السلام علیکم یا امیر مين ورحمت الله وبرکاته فرد علی جواب راک وکی نه وای موږ ته دې په اړه وخت چې موږ ته حدیث خبري وکي واز نس یاد راته وکي زه ته متوجه شم ما دوی چې استمخیا حساب الخلق كلهم عليك دې ټول خلق حساب ستاسو په سر دی فجعلهم کی وای شک نو جړل دا بچیان او زمانه کې ځکه خلو او سمه ډیر جړل شهید څنګه واله دا خبره مې ته به بار بار وکړه او جړل ترې چې خادم راغی ژوند ور میسته باری وستلم اما دوی چې دا به سلام امیر سیب دی و جړل زران شه دونه سخت خبری که خلیفه دی دل دناسی در تا دونه وجڑاو او دارنگا فضیل بن عیاض رحمه الله با دا خبرم کولا چه آفت القرائه العجبو دا قارین آفت غدا ده چه دیو که عجب دیری خواز می دلکو خو ما که دا کمال لده دا کمال لده. فضیل بن عیاض رحمه الله چو دا باسیان و هدایه مدایه بنا خسده خود عبدالله بن مبارک اغبه بی خرچه کولا فزید بن عیاض تو یہ ورزی چاویل عمر دی سمرہ دے اویل بلغت الثمانین او جستها فماذا امل و انتظر اتیاو تر سیدلیم یا با دی درشیم نوم دی چیش انتظار دے علتنی السنون فابلیننی فدق العظام و کل البسر فدق العظام و کل البسر کلون را بان تیر شلو نزی زور کرلما اڑوکی کمزور شو او نظرم کمزور شو سفیان بن عیانام زولی دے لیکن دا غنه مخه مړل فوزیل بن عیاض یو نیک او صالح سره او پورا تفصیلی ترجمه چې دا په تاریخ د ابن عساکر کې ده او دار هلیه د اولیاء کې داغه وګت تاریخ ده او داغه د فوزیل بن عیاض د کیسه قولونه صحیح سمګره نه کړ کنو را قولی الته موجود دي فزیر بن عیاض رحمه الله لکه څنګه چې خپل یو صالح سره د دسی زوی هم دی علی دا د کبار الاولیاونه دی او د پلار نه مخکې مړ شوی دی او دا صالح سره هم دی او اصل محدث هم دی دا حدیث هم دغه په واسطه باندې نقل شوی نبی له صلوات و سلام یو صحابی دی انصاری خوب کې دې چې تاسو نبی له صلوات و سلام دته د منرستا د تسبیحات امر کړی چې درې سبحان الله او درې الحمدلله او صلوات دې الله اکبر نو دې چې وکړي چې پنځیش کړه سبحان الله پنځیش کړه الحمدلله پنځیز الله اکبر او پنځیز لا اله الا الله ویو کله چې سبا کړه صلی الله سم دې دا ویل وایو دا څه کوي نو صحیح کې دا حدیث راغلی د مشکات کې ورانه کړ شوی دی نو دغه په واسطه باندې دا حدیث نقل له فزيل بن عياض دا علي بن فزيل جو وقانة لله خاشعا وجلا ربانيا كبير الشان الله تعالى دې ډېر عاجزي کوله دا الله نه ډېر دې دا اړې شان والا سره او په دې وجه باندې وفات شو چې دا قران یو آیات یې اورېدل او دا یې په وجه به وشي پر هغه له سم نصي وفات شو دې دا وجه نه خپل بلار مو تقتيل المحراب یو محراب وجه له شپې را پاتېدل او عبادت یې کاوه او یو آیات باندې ورتیرش ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا دا آیت کریمه ولستون دی بدون اثر وکچي بيوشي براله به بيوشي حالت کې استوفات شي و دي علي با خپل فلار ته ویل چې فلار دا الله تعالی د ذات نه دعا وغوړه چې زه پیر قران ختم قران نشم ختموله زکه چې زه په یو آیات باندې ورزم په تیرې دی نشم اخو جهنم خبرې به کراشي د جهنم خبرې به کراشي زه قران نشم ویله دا کله کله دې سوي چې دا وارث کوي وي زړه کمزورې وي په دې وجه باندې دا کار په سړي باندې کیږي د څه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قران ختم کړی دی ابو بکر او عمر او عثمان او علي صحابه به خدمات د نشه ختموله نه هغه ډیر متقین لیکن زړه مضبوطو زړه چې دا چا مضبوطي نه هغه کی جړه پیدا کی صرف جړی او چې کله زړه کمزورې نشته واوړي د دې ډیر زړه روب د واجنه دماغ واوړي بی وشین په سړي باندې راځي دا خبره به دې ما نه اوس یو قسوت ته لکه زموږ زړه سخت دی نو د دین خبرې پراشي د پاسه په سړي تیری او د صحابه کرامو زړه مضبوطو دنه به کور نه وته نو دین به جهار ایستله او د بازي نه کانو خپل زړه کمزوري نو خبره به دې نه ورنه وته زړه به ولسته واړه دې دې وړه خبره کې فرق دی یو قسوتي او یو رقتي سره د ضعف نه او یو رقتي سره د قوت نه په دی وجه باندې فضیل ابن عیاض د زوی علی په محراب کې وفات شوی دی یو پیر فضیل ابن عیاض د ماخام مونږ کاوه او د علی ابن فضیل خوا کې زما خوا کې ولاړو یو راوی وای نغال حکومت تکاثر ولست کله چې دایته ولست چې لترون الجحیم تاسو به جهنم وینئ. الله فرمایي نو سقط علی علی وجه مشین علی نو عزیز په مخه پریواته به وو شپروت بروت او فزیر نه عايز دا ته د سلسترسته او ما ځان ته ویل چې ګور تاسو نن دورې یې راشته دې فزیر نه عايز سره د الله یې رډېره د زوی سره ډېره د ته چې اسی ولاړی دا راوی وای و یو په انتظار ما به د شپې درې مې سږی تیر شهاده به را به درش هغه نه به جو پوری دغه شان حالت کې او به د مونږ لږ غونټې به وک فزر می عیاض وای او پیرز ما زوی جړلې نماز ته جوړې جړې بچې نو ویله خاف الله تاسو مال قیامت یریګه مشه قیامت کې بچو منوش زما په یو طرف لاړ شم او په بل طرف لاړ شم. عبد الله مبارک یو پیر ما ته ویلې راوی وای دی فزر می عیاض وای چې یا با علی ما احسن حال من انقطع الى الله داغه چې حال څومره خدای چې الله تعالی ته منقطې شي الله سبحانه و تعالی ته تعلق پیدا شي وی علی دا خبره واور ده پس ختمه شي نه علی په دې باندې به وشش ناشنا شان غړي لاره محمد بن ناجی وای ما یې پیدا فزیر نعاس چې منځو کې سورۃ الحق او رسول سار منځ کې کړ چې دې ته ورسره چې خذوه فغلو دا مجرم ونی سي او توکونو دروازه وای نه جړات په غالبه شو غالبه شو چې زی پرې واده به وشش نفزیل ابن عیاض رحمه الله وای وی یورج ز خپل زیتا راکاره شوم د شپې او د کور په میدان کې ولړل او دا ویل چې نار نار و متر خلاص من نار دور نو بسنه خلاصي او ما ته چې بل نه د الله نو وړ جدي تعالی درکړم چې تعالی په اخرت کې مدر کې د دور نو بچ او د دې د وجه نبی اسلام ماتو او جړلې او غمجنو نبی فزیل می عیاض وای وجاړه دی وای چې دا علی لري خسړیو ما سبب بغامه بجړاو غان مې مدد به کاو یا ثمره قلب شکر الله ولا کما قد علمه فيك الله دې ستاسو عملونه قبول کړي چې کوم تا کې دي لري دي فزیل می عیاض دا غزي دعا د الله تعالی د ذات نه بډېری دی دل او علی به دا ویلې کله به چې تپوس له خلک ورنو غنا جوړو یو وخت کې ویره که زما سپیکی مبر پاتې کیږه مګر دا به ماته ګرانه که زه په دې پوه شم چې ما سپیکی مبر پاتې کیږم دا ماته ګرانه یی چې د دنیا زړه لار شم فزیر بن عز الله تعالی دعا طلب کړی و چې الله پاکا دا علی دل زاد د بر کوم غزما به ته ولا د بوله ورکنه الله تعالی دا شاد بر کړو علی بن فزیل بن عیاض وی دا طاقت نو چې سره د قاریعه ولولي او نو به دا خوا کې چلو ستلی شو له یو پیر سفیان بن عیانه یو حدیث بیان ک چې دا ور تذکری په کې و چې جهنم به داسي وي داسي وي نو په دې کې علی یو چغه کړل او ایسته پرې واده سفیان بن عیانه چې وکړل وای کما ته پته وای چې ته دې کې موجودی نو دا حدیث به معنی بیانوله فما افاق الا بعد ما شاء الله ډیر مود بعد اگر به دار شوه دیر وخت پس را بیدرش نو پا دی وجه بندی داغ خلق دی اغنی کان خلق چه اللہ سبحانه و تعالی ولی پا ذرک دیر زیت یرا چه ولیدن پا زیر ابن عیاز او زی دوارا داغ صالحین ندی داغ نیکان و خلقو ندی چه دا اللہ سبحانه و تعالی دیر دیدل او پا اتفاق دو علماء سا ثقات تی او دا جهنم استحزار مخامق بلکل مخیتو نو دا زمان دا پاره هم عبرت ده کله چې انسان دا آخرت استهزار زړه کې راولي د جهنم نو د ډېر ګناهونو د الله په اذن سره بچ شي زړه کې نرمواله پیدا شي او نیکی طرف ته رغبت پیدا شي دا د دین نیکانو خلقو طریقه او الله سبحانه و تعالی موږ او تاسو هم د دې په لار باندې روان کی او دغه صالحین په شان خسته صفات به موږ او تاسو کې الله پیدا کی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين